Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 26 maja, jest 19. Justyna Mączka i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Kiedyś walczyli z czyścicielami kamienic, niektórzy padli ich ofiarą. Dziś tworzą radę, która ma doradzać komisji zajmującej się reprywatyzacją w Warszawie. Brytyjska policja twierdzi, że rozbiła dużą część siatki terrorystycznej, która miała związek z zamachem w Manchesterze. Liderzy gangu obcinaczy palców skazani na dożywocie. Komisja weryfikacyjna, która ma badać dziką reprywatyzację w Warszawie, rozpoczyna pracę. W poniedziałek pierwsze posiedzenie robocze, za 2 tygodnie praca merytoryczna. Nie wiadomo jeszcze, od czego zacznie komisja składająca się z osób wytypowanych przez partie zasiadające w parlamencie. Wiadomo natomiast, kto będzie opiniował jej pracę i wskazywał sprawy do rozpatrzenia w pierwszej kolejności. Ciałem doradczym komisji będzie Rada Społeczna powołana przez ministra sprawiedliwości. W jej skład weszli przedstawiciele wszystkich największych warszawskich organizacji, które na przestrzeni lat walczyły z reprywatyzacją, mówił przewodniczący komisji Patryk Jaki. Mówili o nieprawidłowościach, ale nikt nie chciał ich słuchać. Dzisiaj państwo nie tylko pokazuje, że mogą być stroną, ale również państwo upodmiotawia te organizacje, które zasłużyły się w walce z dziką reprywatyzacją. Członkini Rady Ewa Andruszkiewicz dziękowała za zaufanie i wyraziła nadzieję, że zebrana przez liczne stowarzyszenia dokumentacja teraz komisji bardzo pomoże. I to jest taki moment, kiedy czuję, że oddawana jest nam ta godność, która została nam ukradziona. Komisja będzie się zajmowała odzyskiwaniem nieruchomości na mocy prawa administracyjnego, bo jak podkreśla sam minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, na mocy decyzji administracyjnych, często w sposób nielegalny i bezprawny, te nieruchomości, kamienice, domy były przekazywane osobom, które podszywały się pod właścicieli. Niezależnie od tego, w sprawie dzikiej reprywatyzacji w Warszawie prowadzonych jest 175 postępowań prokuratorskich. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. I kolejny temat w serwisie Trójki. 4 dni po zamachu w Manchesterze brytyjska policja informuje, że większa część członków siatki terrorystycznej, która miała przygotować atak, siedzi w aresztach. Jednocześnie zapowiadane są kolejne zatrzymania. Służby zastrzegają też, że jest za wcześnie, by odwołać wprowadzony we wtorek na wyspach najwyższy stan zagrożenia terrorystycznego. Relacja Adama Dąbrowskiego. Służby mówią o poważnym postępie w dochodzeniu zabezpieczonych znaczących dowodach i aresztowaniach, które pozwoliły, tu cytat, dopaść większą część siatki. Siatki, która, jak uważają teraz śledcze, wspomagała Salmana Abediego. Na wyspach ciągle obowiązuje najwyższy krytyczny poziom alarmu terrorystycznego. Na ulicach uzbrojona policja i żołnierze, zacieśniona ochrona kluczowych obiektów. Specjalistka od terroryzmu z Uniwersytetu w Exeter, Emma Al-Badawi, mówi Polskiemu Radiu, że służby ścigają się z czasem. Mówiąc wprost, nasz kraj nie jest w stanie długo wytrzymać takich wydatków. Krytyczny stan bezpieczeństwa wymaga potężnej infrastruktury i potężnych środków. To spore koszty. Obecnie w areszcie przebywa 8 osób. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W poniedziałek wieczorem w holu sali widowiskowej Manchester Arena pod koniec koncertu amerykańskiej piosenkarki Ariany Grande zamachowiec samobójca Salman Abedi wysadził się w powietrze. Zginęły 22 osoby, w tym 2 Polaków, a około 60 osób zostało rannych. Na dożywocie skazał warszawski sąd Wojciecha S., lidera tzw. gangu obcinaczy palców. Ten sam wyrok usłyszał Robert M., jeden z członków mokotowskiej grupy przestępczej, która zajmowała się porwaniami, handlem narkotykami i bronią oraz ściąganiem haraczy. Kary dla obu przestępców są nieprawomocne, mówi Anna Ptaszek z Sądu Okręgowego w Warszawie. Wojciech S. został skazany na karę łączną dożywotniego pozbawienia wolności, przy czym sąd zastrzegł, że będzie mógł skorzystać z warunkowego zwolnienia po odbyciu nie mniej niż 40 lat pozbawienia wolności. W stosunku do Roberta M., pseudonim Termit, sąd orzekł karę dożywotniego pozbawienia wolności, również zastrzegając, że będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie po upływie lat 30. Obaj przestępcy, dodajmy, zostali uznani za winnych m.in. zabójstwa 2 liderów konkurencyjnych gangów. Stołeczny sąd skazał także 2 innych członków zorganizowanej grupy przestępczej. Tomasza R. skazano na 9,5 roku więzienia, a Sławomira B. na 11 lat. W Dniu Matki pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda odwiedziła Instytut Matki i Dziecka w Warszawie. Dziękowała lekarzom i pielęgniarkom za opiekę nad małymi, często bardzo chorymi pacjentami. Rozmawiała też z rodzicami i dziećmi. Agata Kornhauser-Duda podkreślała, że mamy od pierwszych chwil życia dzieci otaczają je bezwarunkową akceptacją, miłością i ciepłem. Zaznaczyła, że macierzyństwo to jednak także wyzwanie, poświęcenie i ogromna odpowiedzialność. Własnego doświadczenia wiem, jak to jest martwić się, kiedy dziecko choruje, cieszyć się, kiedy stawia pierwsze kroki. W uroczystości wzięły udział czworaczki z Radomia, które w ubiegłym roku urodziły się w instytucie. Rodzice dzieci podkreślali, że przez ostatni rok wiele przeszli. Mówimy, że bohaterem rodziny jest Szymon, bo Szymon najwięcej wziął na siebie. Tak naprawdę większość rzeczy, które się przydarzały dzieciakom, to zawsze brał Szymon. Ma aparaciki słuchowe i ma teraz okularki, więc to dla niego jest największy problem. O zostawce nawet w główce to już nawet nie pamiętamy. Sylwia Białek, Polskie Radio. I kolejne informacje w Trójce o 20, a teraz pora na wiadomości sportowe. Przygotował je Michał Gąsiorowski. A zaczynam od walki o finał koszykarskich playoffów u nas. Stelmet Zielona Góra po trzech kwartach przegrywa w czwartym meczu półfinałowym ze Stalą Ostrów 38-47. W półfinałowej rywalizacji Stelmet prowadzi na razie 2-1, ale jeśli dziś przegra, zrobi się remis 2-2 i finalistę wyłoni piąte spotkanie. A na swojego rywala spokojnie czeka polski Cukier Toruń. Tego jeszcze nie było. Sezon Pucharu Świata w skokach zacznie się w Polsce. Pierwsze zawody zaplanowano w Wiśle, pod warunkiem, że do końca października powstaną tam lodowe rynny. Budżet na to jest, więc wszystko powinno się udać. Ten weekend zapowiada się świetnie piłkarsko. Zaplanowano finały Pucharu Hiszpanii, Francji, Anglii i Niemiec. U nas przedostatnia kolejka Lotto Ekstraklasy i na przykład mecz Wisły Kraków z Lechem Poznań, czy w walce o utrzymanie Arki z Ruchem. Jeszcze niedawno prowadził Sewillę, teraz poprowadzi reprezentację Argentyny. Jorge Sampaoli zastąpił na stanowisku selekcjonera Blanco Celeste zwolnionego w kwietniu Edgardo Bauze. Sampaoli ma na razie jeden ważny cel do zrealizowania – wprowadzenie Argentyny na Mistrzostwa Świata. Sytuacja Messiego i spółki nie jest najlepsza, bo zajmują dopiero piąte miejsce w strefie CONMEBOL. Mamy nowego lidera Giro d'Italia. Dziś Tom Dumoulin przeżywał trudne chwile na górskim etapie i różową koszulkę odebrał mu Kolumbijczyk Nairo Quintana. Tego właściwie można się było spodziewać, a najszybszy na trasie 19 etapu okazał się Hiszpan Mikel Landa z grupy Sky. Na koniec tego etapu kolarze musieli się wspinać na ponad 15-kilometrowym podjeździe i to mocno wymieszało całą stawkę. Dumoulin traci teraz do Quintany 38 sekund, a 43 sekundy straty ma Vincenzo Nibali. Rzadko mówimy w Trójce o MMA i KSW, ale tym razem sprawa jest wyjątkowa. W ten weekend na Stadionie Narodowym kibice obejrzą galę o nazwie Koloseum i okazuje się, że to wydarzenie zbierze trzecią największą widownię w historii Stadionu Narodowego. Na pierwszym miejscu jest mecz otwarcia Mistrzostw Świata w siatkówce Polska-Serbia, aż 62 tysiące kibiców, 57 tysięcy przyszło na mecz Polska-Grecja w piłkarskich Mistrzostwach Europy, a na galę KSW rozeszło się 55 tysięcy wejściówek. Noc dość pogodna, jedynie na Podkarpaciu i w centrum przelotne deszcze stopniowo zanikające. Nad ranem na północy mgły, na termometrach od 6 do 10 stopni. Jutro sporo słońca, jedynie w Karpatach niewielkie opady deszczu, 20 stopni w Suwałkach, 21 w Gdańsku i Krakowie, 22 w Olsztynie, Poznaniu i Katowicach, 24 w Gorzowie i Zielonej Górze, 25 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Uwierz na te w różowy czas. Przecież nie ma. Osobowość, znakomity muzyk i wokalista, wdzięczny rozmówca. Z zawsze obecnym na twarzy uśmiechem. Zbigniew Wodecki. Pamiętamy i przypominamy. Obszerne fragmenty płyty 1976 Space Odyssey, nagranej z zespołem Mitch & Mitch w niedzielę po 19. Zapraszam, Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zakupy na 50 rat w Saturnie. Tylko do 7 czerwca. Przyjdź po laptop 2 w jednym Acer Swift z procesorem Intel Core i3. Za 2599 zł. Saturn. Technologia tak ma. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca debiutancki album Patrycji Zarychty. Szczęście. Połączenie jazzu, soulu i R&B. Kobiece nastroje wyrażone w dźwiękach. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Związek Artystów Wykonawców Stoart i Radiowa Trójka. Nakręć się na rower. Widowiskowe trasy, rywalizacja, zabawa dla całej rodziny. Vienna Life Lang Team Maratony Rowerowe. Najbliższa edycja Gdańsk. Startujemy 27 maja o godzinie 11. Szczegóły na viennalifemaraton.pl. Przyjdź, wystartuj albo kibicuj na trasie. Patroni medialni Telewizja Polska, Fakt, Onet. Zapraszają sponsor główny Vienna Life, prezydent Gdańska Czesław Lang i Polskie Radio. Zatankuj na BP i kupuj w MediaMarkt nawet o 8% taniej. Na przykład kupując szczoteczkę do zębów dla dzieci Oral-B, Frozen lub Star Wars z delikatną końcówką z miękkiego wosia. Zapłacisz 84 zł i 55 groszy. Tankując na BP oszczędzasz w MediaMarkt. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

Salvador Sobral w szczęśliwej 13, a Blanche od razu na miejscu 50, City Lights. Głosy poprosimy, to naprawdę zależy od głosów państwa. Polskie Radio PL, ukośnik trójka. Gorillaz, Andromeda, w tym tygodniu też nowość na 49. Niedawno była nasza płyta tygodnia Gorilla z Andromeda, w tym tygodniu nowość na miejscu 49. Będzie jeszcze jedna nowość, to jest 1843 wydanie Listy Przebojów Trójki. Kawa i dym, Tomisiek, ja kawa, ty dym, Jan Bo, minus 4 dziś na 48. Nim pójdę tam, skąd nie wróci nikt, żeby wspominać, jakie miał życie. Przed sobą mam jutro i dziś, czekają mnie i kuszą, by żyć. Najlepsza z kobiet, nieznanych mi, i noc najdłuższa, co nie zna świtu. Ta najważniejsza ze wszystkich płyt, a gdybym tak już nie zdążył z tym. Za każdy dzień, że mimo wszystko nie siedzę z nim, dopóki słońce mną rzuca cień. Do tego jeszcze ta kawa i ten dym. Kawa i dym, Jan Bo, czyli Janek Borysiewicz, w tym tygodniu na miejscu 48. No a to piosenka z naszej jubileuszowej listy. Ciągle w poczekalni, ale nieźle sobie radzi. Oczko do góry na 47. Co ja wiem, Azyl P. Kiedy wyrzuciła mnie i wyszedłem tak, jak stałem, obiecałem sobie, że ostatni raz tak się nabrałem. Wytrzymała 4 dni, ale ja o wiele. W końcu opisała mi, co się zmieni, kiedy wrócę. co ja wiem o samym sobie. Może ty znasz odpowiedź, bo ja wiem sam o sobie coraz mniej. Co ja wiem, Azyl P, ewentualnie zapowiedź nowej płyty w tym tygodniu, oczko do góry na miejsce 47. 1843, lista 26 milionów po godzinie 19. Nasza strona polskieradio.pl/trójka. Tam dokładnie o 22 wyświetli się całe notowanie. No i z naszej strony tylko głosowanie na listę polskieradio.pl/trójka raz w tygodniu na 10 utworów. Takie rzeczy tylko na liście w trójce. Urbaniak, Niemen, High Horse, 3 do góry na 46. Czesław Niemen, High Horse, Michał podarował trójce to nagranie i trzy oczka do góry na miejsce 46. Tato byłby dumny z córki, Natalia Niemen, Krzysztof Zalewski. To jest trzecia i ostatnia nowość w poczekalni na miejscu 45, począwszy od Kaina. A mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Szczęce przed mocą skrzydła, konając w męce. My z przodków naszych, począwszy od Kaina, wikwintne gesty, uczone miny, patrzymy czujni, wzajemnie nadlubieżni. Kto z nas następny wypadnie z toru bieżni? Agenci, konferenci do słów dodają chęci. Trują, bawią, psują, prawią, niszczą pod kryszta, przeciągają boże. Michał pokazał, że 19.30. No właśnie, a dopiero teraz Krzysztof się pojawi. Dobra, za tydzień. Natalia Niemen, Krzysztof Zalewski, począwszy od Kaina w tym tygodniu na 45. To jest ostatnia nowość. Amy McDonald, Automatic 44. I'm going back again. Flying solo, only myself to blame.

Pablo Pavo i Ludziki. Blask w tym tygodniu, dwa do góry na miejsce 39. Pani Agata pisze, że skoro są Ed Sheeran i Lana Del Rey, to powinien być też Harry Styles. Jest, ale na razie w szczęśliwej 13. Poprosimy o głosy. Elsztat, Oczy Kamienic, Sąsiadki. Podbite oczy kamienic nie widzą pejzaży miast. Stłuczone serce dzielnicy wypije ostatnią melodię. W arteriach rury studzienek zalega popiół i piach. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. I nie ma sąsiadki, co plotła makabry. Zniknął ten stary, co chował do lat. Oczy kamienic, Elsztat, minus 2 w tym tygodniu na miejsce 38. Tak to na liście bywa. Jedne piosenki w górę, inne w dół. Krzysztof Krawczyk, gościnnie Katarzyna Nosowska. Bezsenni, dzisiaj plus 3 na 37. Katarzyna and Krzysztof, Bezsenni w tym tygodniu na miejscu 37. Dziś rano Piotrek zadał Państwu pytanie, na którym miejscu będzie ta piosenka. Ciekawe, czy ktoś odgadł, że to 11 do góry na miejsce 36. Steven Wilson i Ninetta Ye. I'm tired of weakness, tired of my feet of clay. I'm tired of days to come. I'm tired of yesterday. And all the worn out things that I ever said. Now it's much too late. The words stay in my head. So the day will begin again. Take comfort from me. It's up to you now. Still here, and you'll dig in again. That's comfort to you. It's up to you now. So pariah, you'll begin again. Take comfort from me, and now I'll take comfort from you.